Mleka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 kwietnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Ponad 4200 osób zakażonych, ponad 100 pod respiratorami. Minister zdrowia przedstawił w Sejmie aktualną sytuację w związku z koronawirusem. Kupuj świadomie produkt polski. Prezydent zainaugurował akcję, która ma być wsparciem dla rolnictwa i gospodarki. Z powodu epidemii Słowacja zaostrzyła kontrolę na granicy z Polską. W Polsce jest 4200 osób zakażonych koronawirusem. 98 z nich zmarło. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił o tym w Sejmie podczas debaty o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Mówił też, ilu chorych jest hospitalizowanych w związku z epidemią. Obecnie jest blisko 1800 pacjentów w szpitalach zakaźnych jednoimiennych na 10 tysięcy łóżek ponad. Jest 107 pacjentów na respiratorach. I tych respiratorów mamy około 1500 w tych szpitalach zakaźnych i szpitalach jednoimiennych. Minister Szumowski dodał, że gdyby w Polsce nie wprowadzono zakazu przemieszczania się i izolacji, dziś mielibyśmy według prognoz 16,5 tysiąca zakażonych. O sytuacji w kraju w związku z epidemią mówił też wcześniej premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił uwagę, że Unia Europejska musi zbudować odważny pakiet rozwiązań podatkowych, które zasilą unijny budżet pieniędzmi na walkę z koronawirusem. Wyjaśnił, że Polska, ale również inne kraje członkowskie proponują m.in. wprowadzenie podatku cyfrowego czy od transakcji finansowych. Czy pomysłów takich, który jest unikalnym pomysłem, można powiedzieć, Grupy Wyszehradzkiej, czyli podatek od wielkich korporacji międzynarodowych. To są pomysły, które mogą spowodować, że do budżetu Unii Europejskiej wpłynie nie 1 czy 2 miliardy nowych środków, ale dziesiątki miliardów rocznie euro nowych środków na walkę z koronawirusem. Premier mówił też o solidarnej walce z koronawirusem w Europie. Przypomniał, że nasz kraj wysłał do Włoch misję medyczną. Po dymisji Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Porozumienie pozostaje w koalicji z PiS i Solidarną Polską. Jarosław Gowin powiedział, że sam nie poprze ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, ale przekonał kolegów z partii, by ją poparli. Do kupowania polskich produktów spożywczych zachęca prezydent Andrzej Duda. Ma temu służyć zainaugurowana dziś kampania Kupuj świadomie produkt polski. Celem akcji jest m.in. wsparcie rolników, którzy z powodu pandemii koronawirusa stracili możliwość eksportu swoich produktów. Prezydent Andrzej Duda zachęcił do tego, by podczas zakupów zwracać szczególną uwagę na pochodzenie produktów, które wrzucamy do koszyka. Wybierając polskie wyroby, wspieramy branżę rolniczą, która przechodzi przez trudny czas, mówił prezydent. Chcielibyśmy, żeby po tym trudnym czasie, żeby z tego też wynikło coś dobrego, z całą pewnością, gdyby mogło wyniknąć coś dobrego, tym dobrym będzie to przyzwyczajenie do kupowania rodzimych produktów, do wspierania rodzimej gospodarki. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że z powodu pandemii zerwane zostały tak zwane łańcuchy dostaw, przez co polscy rolnicy w wielu przypadkach stracili możliwość sprzedaży swoich produktów za granicą. Te problemy za jakiś czas ustąpią, ponieważ świat potrzebuje polskiej żywności, tej dobrej, bezpiecznej. Natomiast w tym momencie elementem najważniejszym jest to, żeby Polacy chcieli zwiększyć zakupy żywności tu w Polsce, właśnie tej żywności polskiej. Produkty rolnicze stanowiły do tej pory więcej niż 1/10 wszystkich produktów eksportowanych przez Polskę. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Słowacja zaostrzyła kontrolę na granicy z Polską. Do tej pory w związku z epidemią prowadzone były tylko kontrole sanitarne. Szczegółowe ruszyły o 7 rano i będą prowadzone do odwołania, mówi Elżbieta Pikor, rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Służby graniczne Słowacji wprowadziły kontrolę uwierzających kierowców samochodów ciężarowych, a także osób pieszych na Słowację. Oprócz tego Słowacy prowadzą kontrolę sanitarną. Informujemy, że z tego tytułu na kierunku wyjazdowym z Polski mogą tworzyć się kolejki i dłuższe czasy oczekiwania na wjazd na terytorium Republiki Słowacji. Przed tymczasowym przejściem granicznym w Barwinku, jedynym ze Słowacją na Podkarpaciu, utworzyła się dwukilometrowa kolejka ciężarówek. Są nowe przypadki koronawirusa w Chinach. W ciągu doby zarejestrowano 39 zachorowań. Rośnie też liczba asymptomatycznych przypadków. Koronawirusa wykryto u 78 osób, u których nie występowały objawy choroby.

16,5 minuty po 13 chciałem teraz wygłosić jakąś kwiecistą zapowiedź, ale sam sobie powiedziałem cicho. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. Tym razem pan Sułek z panią Elizą oglądają stare wzruszające fotografie. Oczywiście pan Sułek nie potrafi się wzruszać, za to pani Eliza wzrusza się za dwoje. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 177. Kto to może być? Nie, nie, niech pan pokaże, panie Sułku, jedyny. Cicho. Proszę. No jak to kto? Jakiś gówniarz się przypętał. To mu się zrobiło zdjęcie i po wiewiórkach słowo cholera jasna. A skąd? Nie poznaje pan? Ta fotka pochodzi sprzed 20 lat. To niemożliwe. No wtedy jeszcze nie było aparatu fotograficznego. Były. Tylko nie takie jak teraz. Zdjęcie pochodzi z aparatu Smiena, który zabrałam, wyprowadzając się z domu do pana. Jakiż to był świetny aparat. Cała moja rodzina protestowała. Chcieli, żebym go natychmiast oddała. Ale wtedy pan powiedział, że nie. Że bez aparatu pan się... no to znaczy pan ze mną nie zamieszka i obeszli się smakiem. I zamieszkałem? Tak, ze mną. I z aparatem Smiena. A to jest jedno z pierwszych zdjęć, jakie nim zrobiłam już w nowym związku z panem. To pan. Gdzie? No tu, pod tym dębem. Ja? Pan. Ale to nie jest dąb, tylko jakiś krzak. Dąb, tylko mały. Przez 20 lat podrósł. A ja podrosłem? O, pan zawsze był dosyć duży i nie młody. Chociaż oczywiście młodszy ode mnie. Swoją drogą takie stare fotografie posiadają jednak nieodparty urok. Widać na nich zatrzymany czas. Gdzie? No, tak się mawia, panie Sułku. Tak się mawia. Kiedy patrzę na pana stojącego przy tym dębie 20 lat temu, łza mi się kręci w oku. Jacyż my byliśmy młodzi. Jacy piękni. Cicho, a dęby, jakie małe. Ten czas już nigdy nie wróci. No niby dlaczego? No bo tak już jest. To znaczy jak generalnie? Że czas sobie płynie. Nieustannie i miarowo, a także nieubłaganie. I tylko na starych fotografiach staje i można go sobie dokładnie obejrzeć, tak jak my dzisiaj. A to czyje zdjęcie pani? Nie, to wujek Mieczysław. No, pomyliło się panu, panie Sułku, zupełnie. Przecież to mężczyzna, w dodatku z wąsami i brodą. To jest bardzo stare zdjęcie mojego wujka Mieczysława, który zginął na wojnie bodajże japońskiej. A ja myślałam, że to pani, panie Elizo. O, tu jest też wujek. Nie, to tutaj to ja jako maturzystka. A, bez wąsów. No pewnie, że bez. Zdałam maturę z wyróżnieniem. W nagrodę dostałam album o budowie portu Gdynia. No niech pan spojrzy, trzymam go w prawej ręce. A w lewej? Co pani trzyma? Linijkę. Ja myślałam, że to szabla wujka i że to wujek trzyma album w lewej, a z kolei szabelkę we prawej. Bardzo pani podobna do wujka Mietka. Fakt, fakt. Niektórzy plotkowali nawet, że wujek Mietek nie był moim wujkiem, tylko ojcem. A z kolei mój ojciec był ojcem mojego siostrzeńca. Takie tam rodzinne ploteczki. O, doktor Wałaszewski. Zgadza się, na Mazurach. Szczepi brzozy. Nie, nie, nie. Oparł się o brzozę, ale jej na pewno nie szczepi. O, jaki zmordowany. Bo to przecież wieczór na Mazurach. Rano wstaje tam człowiek wypoczęty, a z kolei kładzie się zmachany, że nie daj Boże. Doktor zawsze był zwolennikiem czynnego wypoczynku, zwłaszcza na Mazurach. Ale i tutaj też. Tam męczy go wypoczynek, a tutaj praca. Jest to spora różnica. Niech pani spojrzy, wilk. Jaki dziki. Jaki wilk, jaki wilk. To przecież suka gajowego maruchy. To jaka suka, to wilk. Słowo honoru, cicho. Wilki są, panie sułku, o wiele większe. Nie mają ponadto takich krzywych, krótkich nóg. Tak, a uszy? Też mają inne, stojące na sztorca, nie jak ta skądinąd sympatyczna suczka kłapciaste. To czarnulka gajowego, jamniczka bez rodowodu. Ale bardzo podobna do wilka. Czy ja wiem? No, nie powiedziałabym. Oglądajmy dalej, panie Lizo. O, mam zająca w kapuście. Nie rzucę okiem. Nie, to przecież ja na trawie jem śniadanie. Kapustę? Nie, jajko na miękko, w kieliszku. A obok mnie przysiadł... Borsuk. Nie, no, to pan przysiadł i też pan je. Jajko. Nie, och nie, no, chleb z dżemem. Czy pan, panie sułku, słabiej dzisiaj widzi? Dlaczego? Bo oboje patrzymy na to samo zdjęcie, już zresztą kolejne i oboje widzimy na nim coś zupełnie innego. To możliwe. O, tu na przykład jest tylko las. Tak, ale nie wiem, czy pan sobie przypomina, dlaczego zrobiliśmy taką właśnie fotkę. Daleko, na tle lasu, stał przecież gajowy marucha. Faktem jest, że stał. Pamiętam. A na zdjęciu nie stoi. Na zdjęciu nie ma nikogo, tylko panorama naszego lasku, zupełnie bez gajowego maruchy. To nie wyszedł na tym zdjęciu. No. Nie tylko na tym. O, proszę bardzo, rzeka. Pstryknęliśmy gajowego, kiedy płynął z prądem. Prąd jest, rzeka jak żywa, a gajowego ani śladu. To może się utopił? Nie. Gdyby się utopił, to rozumiem. Ale nie, przecież gajowy żyje i ma się dobrze. Ja to nawet bardzo dobrze. Gajowy nie wychodzi na zdjęciach. Coś w tym musi być. O, trzeci przykład. Zdjęcie gajowego maruchu na koniu bez gajowego, który przecież siedział na jego grzbiecie. Sam koń. No. Koń wyszedł, a gajowy nie. No, już na kliszy gajowy nie wychodzi, bo przecież sprawdzałam. Pan fotograf, który robił odbitki, powiedział, że pierwszy raz w życiu spotyka się z podobnym zjawiskiem. Powiedział, że być może już sam wywoływacz nie bierze gajowego, a potem i utrwalacz. A może aparat go nie przepuszcza? No, jest to jakieś wytłumaczenie. Mam cypisa na drzewie. Ojej, to przecież to jest dzięcioł. Z takim czerwonym łbem? Ja myślałem, że to cypis w bereciku. To... O, jakież to piękne zdjęcie. Które? No to, nie, niech pan patrzy. Aha, no. Mężczyzna i kobieta od tyłu, a w środku słońce. Zachodzące, to my. Przyłapani na patrzeniu na zachód słońca. A kto nas przyłapał? Gajowy marucha. Chciał zrobić zdjęcie słońca, ponieważ akurat stanęliśmy na drodze, zrobił zdjęcie i słońcu, i nam. Ładnie wyszło. No. Siach, ładnie. Ojej, jest w tej fotografii coś symbolicznego. A gdzie on? Mężczyzna i kobieta stoją obok siebie i patrzą w kierunku słońca. No patrzą. Jest w tym jakaś nadzieja i optymizm, a także nostalgia i poezja. O, to mam dziurę w spodniach. A rzeczywiście, nawet nie zwróciłam uwagi. Jakie nogi? Mam krzywe od tyłu. Identycznie jak od przodu. I pięty mam brudne. A po co się tak szczegółowo przyglądać? Koszula mi ze spodni wychodzi, a prawą nogą... To chyba w coś wszedłem. Na szczęście. Pecha miałem, ja zawsze w coś wdepnę i potem to trzeba odskrobywać z buta patyczkiem. To nie pan to odskrobuje, więc niech pan nie narzeka. Nie narzekam, tylko tak mówię. A może trzeba wysłać te nasze zdjęcia do jakiegoś czasopisma, co? No. Zarobiłoby się trochę sukę gajowego do czasopisma o psach, las do pisma przyrodniczego, a nas do krzyżówek. A dlaczego akurat do krzyżówek? A dlaczego nie? Cholera jasna, wsiakrę w słowo honoru. A zgadza się, a no, dlaczego no, nie? No. A tymczasem kupię album i powklejam te przepiękne fotografie i zrobię podpisy. Będzie pamiątka. No i nie będzie się to walało po domu jak teraz. A każdemu, kto do nas przyjdzie, pokażemy od razu album. A niektórym po dwa, trzy razy. Niech i oni patrzą. Cholera jasna, co? Pewnie, niech patrzą i zazdroszczą. Ale tylko czego? Wszystkiego. Cicho. Dobrze, panie sługu, kochany. Tymczasem gajowy Marucha sfotografował w nocy ducha. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Trochę się zamyśliłem, bo być może państwo też się zastanawiali, czy w swojej karierze fotograficznej mieli państwo aparat marki Smiena. Miałem i przypominam sobie, ostatnie zdjęcia z tego aparatu to były zdjęcia z wycieczki szkolnej licealnej do Jeleśni. Wyszły bardzo ładnie i nie miałem dziury w spodniach. Tu program trzeci.

is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a fall. Do wyboru dwa utwory Alanis Morissette, albo Reasons I Drink, albo właśnie ten, którego słuchaliśmy, czyli Smiling. Tu program trzeci. Every time of midnight, every time we mumble again, all them lovely memories. Every sound we bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every end of nowhere. Every time we marvel again, come hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game. Every time of midnight, every time we marvel again, come and hold fresh memory. Every time of midnight, every time of midnight, come and hold fresh memory. Up on the way, pulling one's leg, head on the way to go, beating some birds lost in a cage, yeah. Being so free, fighting the way to be, wondering how smart it happens to be, happens to be. To były Wilki, a przed 14 powracamy do naszej lektury dla nieco starszych dzieci. Dodam, że czytające książkę Dwie Marie znów zamieniły się rolami. Trójka i znak emotikon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszek. Muzyka niespodzianka. Piotr Salaber. Koncert na 102. My, banda, należymy do chłopców, pomijając Marysię, jedyną dziewczynę wśród nas, którzy nie wdają się w niepotrzebne spory. Dzisiaj w szkole Cyprian z 5 A powiedział Filipowi, że kiepsko gra na gitarze. Co ty możesz wiedzieć o muzyce? Zaśmiał się ironicznie Filip. Stary, w kołysce jeszcze byłeś, jak ja słuchałem Zeppelinów. Led Zeppelin, jak ktoś nie wie, to najsłynniejsza grupa rockowa. Wywodzi się z Wysp Brytyjskich i na jej punkcie szaleje cała nasza banda. Ci twoi Zeppelini są cięcy. Mruknął Cyprian. Znasz się na muzyce jak kura na pieprzu. Tego było już za wiele. Filip, zwykle spokojny, działający w bandzie jako patronek na zranioną dumę, ruszył do ataku. Na korytarzu zakotłowało się. Oczywiście do chłopaków dołączył Rysio, bo jak tylko ma okazję, trenuje sztuki walki. Rozpoczęła się regularna bitwa o to, kto jest większym znawcą rocka. Wreszcie rozległ się gwizdek. I pojawił się pan ochroniarz Andrzej. Zapraszam do pana dyrektora. Oznajmił, łapiąc chłopaków za kołnierze. Ciekawe, z czego macie teraz klasówkę? Pan Andrzej był wyznawcą teorii spiskowej o chwytaniu się różnych sposobów, aby uniknąć obowiązków szkolnych. Ilekroć był jakiś ważny sprawdzian, połowa osób z naszej klasy lądowała z bólem brzucha w gabinecie lekarskim, a druga połowa rozpoczynała awanturę. To była norma. I nadszedł dzień, kiedy zostaliśmy zdemaskowani. Odtąd nawet niewinne przepychanki kończyły się kosmiczną awanturą i wzywaniem rodziców. Tym razem chłopakom się upiekło, bo do pana ochroniarza zadzwoniła narzeczona. Tak, kochanie? Przemawiał słodkim głosem pan Andrzej. Nie przeszkadzasz. Dyskusja o muzyce została przeniesiona na neutralny teren. Namówiliśmy chłopaków, aby porzucili temat rocka. Tak naprawdę zrobił to Chłopcio. Chłopaki, kłócicie się o głupoty. Przecież muzyka to kwestia gustu, tak jak poezja. Jednym się wiersz podoba, innym nie. Mówiąc to zerknął na Marysię, która ostatnio krytykowała jego wiersz napisany specjalnie na uroczystości związane z rocznicą naszej szkoły. Niby tak. Wymamrotał Cyprian. W sumie to Filip nieźle wymiata na gitarze. Nie przesadzaj. Mruknął nasz kumpel. Czułem, że szykuje się kolejna awantura, bo Filip był potwornie nieufny, więc wkroczyłem między chłopaków i złapałem ich za ręce. Słuchaj, Cyprian, podobno grasz na perkusji. Może dacie razem jakiś koncert, na przykład w szkole? Czemu nie? Mruknął Cyprian. W sumie to nawet dobry pomysł. Ja miałem przygotować dla nich repertuar. Marysia została impresario. To było z jej strony bardzo sprytne, bo wybór utworów jest najtrudniejszym zadaniem. Lubili Metallicę, Slayera czy Nirvanę, czyli ciężkie brzmienia. Dobrze, że pan dyrektor nie znał się na takim roku, bo gdy usłyszał, że ma być koncert, to bardzo się ucieszył. Kiedy włączyłem Unforgiven zespołu Metallica, do pokoju wpadł tata, żądając, abym puścił głośniej jego ulubiony utwór. Wprost trudno sobie wyobrazić, ilu rzeczy nie wiemy o swoich rodzicach. Tak się zapalił, że musiałem zrobić z niego konsultanta. Michałku, a może zagraliby jakiś jazz? Spytała nieśmiało mama, która uwielbiała ten gatunek muzyki. Mamo, oni nie czują jazzu, tłumaczyłem cierpliwie. To normalne chłopaki. Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. No taki odcinek, bardzo interesujący. A ciąg dalszej historii koncertu bandy jutro około 13:45. Nie rezygnujmy z rocka.